صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویبعدنی عن النار، ایسے اعمال بتائیے کہ جنت میں چلا جاؤں جہنم سے بچ جاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم الجائع واسق الظمآن، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو اور پیاسے کو پانی پلایا کرو. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے بچا کرو اور بچایا کرو. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ خَائِرٍ، تو زبان پہ کنٹرول کر لینا، جنت میں ملاقات ہوگی. محبوب عمل، کھانا کھلاؤ، چلاک نہ بنو، مہمان کو دیکھے منہ نہ بناؤ.